na cholesterol. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 19:00, czas na serwis Trójki, Justyna Mączka. Według prezydenta Józef Iwulski jest prezesem Sądu Najwyższego, a Małgorzata Gersdorf przeszła na emeryturę. Nadal bardzo ciężki jest stan młodego mężczyzny, który jako jedyny przeżył katastrofę śmigłowca w okolicach Opola. Zginęli jego ojciec i brat. W tym serwisie Trójki także o tym, co chcą studiować młodzi ludzie. Józef Iwulski jest obecnie prezesem Sądu Najwyższego, tak uważa Andrzej Duda. Prezydent mówił o tym dziennikarzom na pokładzie samolotu podczas powrotu z Brukseli. Mówił, zanim jeszcze Krajowa Rada Sądownictwa poinformowała, że jej zdaniem sędzia Iwulski nie powinien już orzekać. Józef Iwulski kieruje pracami Sądu Najwyższego, Małgorzata Gersdorf jest na urlopie. Zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym przeszła w stan spoczynku, bo ukończyła 65 lat. Ona sama uważa, że zgodnie z konstytucją powinna być pierwszą prezes Sądu Najwyższego jeszcze przez 2 lata. Sąd Najwyższy i sędziowie Sądu Najwyższego też powinni przestrzegać ustaw, proszę sobie wyobrazić, bo jeżeli nie, to czegoż mamy oczekiwać od obywateli? Jeżeli pani prezes ma wątpliwości, trzeba było zaskarżyć ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Ma takie prawo. Skoro jej nie zaskarżyła, znaczy, że uważa, że jest zgodna z konstytucją. A grupa posłów PiS-u złożyła projekt zmian, m.in. w ustawach o Sądzie Najwyższym i KRS-ie. Chodzi o możliwość przyspieszenia procedury wyboru sędziów i pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. 21-latek jako jedyny przeżył wczorajszą katastrofę śmigłowca w Domecku koło Opola. Mężczyzna jest w bardzo ciężkim stanie. Lekarze utrzymują go w śpiączce farmakologicznej. W wypadku zginęli jego brat i ojciec. Maszyna spadła na pole około 60 metrów od drogi. Mężczyźni lecieli z okolic Koszęcina na Śląsku do Ziembic w województwie dolnośląskim. Rzecznik prokuratury okręgowej w Opolu Stanisław Bar. Mężczyzna, który jest hospitalizowany, to 21-latek. Mężczyzna, który zginął, miał 57 lat. Trzecią osobą to mężczyzna w wieku 31 lat. Wiemy również, że wszyscy mężczyźni byli ze sobą spokrewnieni. Jest zbyt wcześnie, żeby wypowiadać się na temat przyczyn tej katastrofy. Zabezpieczono wrak śmigłowca i podzespoły, które odpowiadają za parametry lotu. Badanie tych elementów i zeznanie świadków pozwolą ustalić, co było powodem katastrofy. Tysiące młodych ludzi właśnie teraz podejmuje decyzję o tym, co i gdzie studiować. Pomimo niżu demograficznego są kierunki, na które jest nawet kilkudziesięciu chętnych na jedno miejsce. Na energetykę będę składał. Politechnika? Tak, ja wybieram się na Wydział Fizyki. Fizyka techniczna. Co ty będziesz potem robił? Będę badał naszą codzienność poprzez używanie różnych urządzeń. Największym powodzeniem cieszy się kierunek inżynieria i analiza danych. Izabela Koptoń-Ryniec z Politechniki Warszawskiej. Ponad 27 aplikacji złożonych na jedno miejsce. Oblężenie mamy na filologiach skandynawskich. Przemysław Stanula z Uniwersytetu w Poznaniu. Filologia szwedzka, 27 osób na jedno miejsce. W Krakowie z kolei największym powodzeniem cieszy się japonistyka. 12,93 osoby na miejsce. Adrian Ochalik z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jeżeli umiemy którykolwiek z tych języków specjalistycznych, innych, trudnych, firmy outsourcingowe, tych studentów zabierają od razu. Olga Laska z Uniwersytetu Warszawskiego. W tym roku pierwsza jest ekonomia, finanse, inwestycje i rachunkowość. Ile to jest osób na jedno miejsce? Około 14 osób. Drugie zarządzanie. Później finanse, rachunkowość i ubezpieczenia. Następnie psychologia i filologia angielska. O najpopularniejsze kierunki studiów pytała Izabela Woźniak. W Wielkopolsce trwa akcja usuwania azbestowych dachów. Właściciele domów mogą starać się o bezpłatne usunięcie i wywiezienie niebezpiecznego odpadu na składowisko. Chociaż przez 10 lat z powiatu gnizińskiego usunięto prawie 6 tysięcy ton azbestu, to takie dachy na wsiach wciąż można jeszcze często zobaczyć, mówi wicestarosta Jerzy Berlik. Tak, on cały czas jednak jest takim dominującym jeszcze pokryciem dachowym, ponieważ nie było tak naprawdę innego materiału, który można byłoby te dachy przykryć. Azbest jest rakotwórczy, dlatego starostwo płaci za zdjęcie dachu i jego wywiezienie na składowisko. 500 tysięcy złotych starczy na usunięcie w tym roku 1200 ton, mówi Małgorzata Musiałowicz z Wydziału Ochrony Środowiska. Procedura jest bardzo prosta, wniosek jest do pobrania z naszej strony www.nasześrodowisko. Wniosek składa się w gminie. Jest wyłoniony wykonawca, który będzie ten azbest usuwał i prosimy tu mieszkańców, żeby samodzielnie nie usuwali azbestu, nie demontowali z dachu. Według dyrektyw unijnych cały azbest z Polski musi zostać usunięty do 2032 roku. Z Gniezna Rafał Muniak, Radio Poznań. I to były ostatnie informacje. Teraz kolejny serwis w Trójce o 20:00. Krzysztof Łoniewski. To dopiero niespodzianka. Jerzy Brzęczek będzie nowym selekcjonerem naszej piłkarskiej reprezentacji. Niespodzianka, bo powszechnie stawiono na trenera z zagranicy. Tymczasem prezes PZPN Zbigniew Boniek znów zaskoczył. Podobnie było w przypadku Adama Nawałki. Brzęczek ostatnio pracował w Płocku z piłkarzami Wisły. Pracował z niezłym skutkiem, wywalczył 5. miejsce w Lotto Ekstraklasie, ale to tak naprawdę jedyna pozycja w trenerskim CV, którą może się pochwalić. Był dobrym piłkarzem, kapitanem olimpijskiej reprezentacji z Barcelony. Grał też ponad 40 razy w seniorskiej kadrze. Są tacy, którzy uważają, że ten wybór przypomina rządy w PZPN-ie Grzegorza Laty. Jarosław Bieniuk, były zawodnik Brzęczka z Lechii Gdańsk, jest innego zdania. To jest bardzo dobra decyzja. To był bardzo trudny wybór, bo po trenerze Nawałce ktokolwiek przyszedł, będzie miał bardzo wyższą poprzeczkę. Za trenerem Brzęczkiem przemawia to, że na pewno był kapitanem reprezentacji Polski przez wiele lat. Ma bardzo duży autorytet i bardzo duży szacunek wśród piłkarzy i wśród działaczy i na pewno też wśród kibiców. I myślę, że to jest bardzo istotne. Nowemu selekcjonerowi życzymy oczywiście powodzenia i przenosimy się do Londynu. Tu coraz więcej wiadomo w wielkoszlemowym Wimbledonie, choćby to, że w finale turnieju tenisistek spotkają się Serena Williams i Angelika Kerber. Amerykanka do 2-4 pokonała Julię Gerges, Niemka 2-3 Jelenę Ostapienko i to będzie powtórka finału sprzed 2 lat. Wtedy w 2 setach wygrała Williams. A w Tour de France za nami 6. etap i to pora na popis erudycji Marka Brzezińskiego. 6. etap Tour de France wygrał Irlandczyk Dan Martin z egzotycznej ekipy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w której jedzie świetnie znany z wielkiej pętli Norweg Kristoff, a także Włosi, Chorwat, Kolumbijczyk i Australijczyk. Liderem jest wciąż Belg Van Avermaet. Fantastycznie pojechał Rafał Majka, który zajął 5. miejsce. Bretania, mało tego, samo jej serce. Mroczne, acz dzisiaj nie ziejące grozą, nie straszące miejscowymi trollami, ani nie podsycającymi nastroje legendami o rycerzach Okrągłego Stołu. Dzisiaj ta część pachnie morzem z lubością pieszczącym pełny wdzięku wysepki o piaszczystych plażach i łaszczące się falami do stóp wyniosłych latarń morskich. 181 km z pełnego wdzięku Brestu, portu budzącego szacunek, bo tutaj znajduje się baza francuskiej marynarki wojennej, skąd wyruszają na patrole na Pacyfik i ocean spokojne okręty podwodne o napędzie atomowym. I ten etap też miał atomowy przebieg. Zaraz za startem uciekło ich 5, potem peleton się zrywał i łatał jak stara koszulina, litościwą dłonią babci zszywana. Organizatorzy kazali kolarzom 2 razy się wspinać na ścianę Bretanii, zwaną Bretońskimi Alpami. Uciekł dzielny Nowozelandczyk, wchłonęli go. Na stromym podjeździe do błękitu chmur wyskoczył Irlandczyk i to on, mimo zaciekłych ataków Francuza Latoura, wygrał etap. Majka, 9 w klasyfikacji generalnej. Dla trójki z Paryża Marek Brzeziński, Polskie Radio. Znów to powtórzę, mistrz Marek Brzeziński. Kibicom piłki nożnej przypomnimy jeszcze, że dziś grę w pucharach, konkretnie w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Europy, zaczynają po 24 latach Górnik Zabrze i po roku Lech Poznań. Górnik ma rywala z Mołdawii, Lech z Armenii. Nauczyni latami przykrych doświadczeń wiemy, że i takich przeciwników nie powinno się lekceważyć. Górnik zaczyna o 20, Lech o 20.45, a kolejny serwis sportowy na naszej antenie tuż po 21. Zapraszam w imieniu Mateusza Fusiarza. To jeszcze słuchacz zwraca uwagę na inną dyscyplinę sportu. Wszyscy aktualnie żyją mundialem, a w zasadzie dzisiaj nasza reprezentacja Polski w lacrosse wygrała swój pierwszy mecz na Mistrzostwach Świata w Izraelu z Ugandą 16-4, więc myślę, że to też jest fajny moment i warto o nim wspomnieć. No pewnie, że tak, bardzo dziękujemy. No to na koniec wrócimy jeszcze do piłki nożnej. Wczoraj kibicowałem troszkę za Anglią wraz z moim bulldogiem angielskim, ale w przerwie meczu przeszliśmy na stronę Chorwacji. Bulldoga się za głowę chwytał, jakie oni serce, jak walczą, wola walki w ogóle. Szkoda, że nasze chłopaki tego nie mają. No, kto wie, jak to będzie pod wodzą nowego trenera. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. W całym kraju przelotne opady deszczu, gdzieniegdzie, głównie na północy i wschodzie, burze. Temperatura maksymalna od 21 do 25 stopni nad morzem i w kotlinach górskich od 19 do 20. Trójka. Program trzeci. Elżbieta Malinowska, Helinka Wachowicz, Anna Gwozdowska i Patrycjusz Wyżga. Bardzo dziękujemy. W studiu Agnieszka Szydłowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest z nami wciąż jeszcze Krzysztof Łoniewski. Zastanawialiśmy się dzisiaj podczas audycji popołudniowej, jak zapisać dla obcokrajowców, dla komentatorów sportowych na przykład, nazwisko nowego polskiego selekcjonera. Jerzy Brzęczek. No nie jest łatwo. Bardzo mi się podoba. Ktoś napisał, a po co zapisywać po polsku? Może po prostu należałoby mówić George Buzzer. Bardzo ładnie, tak z amerykańska. No to na koniec jeszcze takie postscriptum. Słuchacz ma moim zdaniem bardzo słuszną koncepcję. Najłatwiej zachodnich dziennikarzy i kibiców nauczyć trudnego nazwiska polskiego w sporcie, dochodząc do finału

this heat. There's a love triangle on a two-way street. London is burning and underneath your feet, soon you're gonna be run down. Those burning streets, come on, cause the universe will come at a beat. And the refuse breaks your head. Did you ever buy that bottle of lucky sweet? But London is burning and it takes every day to be surviving in the city. Ready to face that dawn with no pity, come on. Jackets on the merry-go-round. The planet is burning. Too many guns in this damn town. The planet is burning. No właśnie, bo tak to jest, że właściwie w muzyce znajdziemy komentarz albo otulenie do każdej sytuacji. Joe Strummer, London is Burning, chociaż raczej pewnie zapłakany deszczem lub też zapłakany łzami w tym momencie Londyn. To nagranie Joe Strummera pochodzi i jednocześnie zapowiada płytę, która ukaże się 28 września i to jest wydawnictwo prezentujące zbiór piosenek, które Joe Strummer stworzył poza oczywiście zespołem The Clash. Nagrania z różnymi zespołami, solowe albumy Joe Strummera, ścieżka dźwiękowa do filmu Sit and Dance i niepublikowane utwory. To będzie takie wydawnictwo ogromne, zatytułowane Joe Strummer 001. No ale czekamy na nie do września, a London is Burning, ta wersja nagrania Burning Street jest zapowiedzią. Co teraz przed nami? Teraz przed nami premiera singla polskiego zespołu, premiera w programie Alternatyw. W tym rzecz jasna, bo można tego utworu słuchać już w innych miejscach, przede wszystkim w internecie. Nowa piosenka od polskiego zespołu Guiding Lights. Szybko i zwarcie grają. Grali i grają, jak słychać teraz. To nagranie pochodzi z kasetowego singla, który zespół dzieli z zespołem Bastard Disco, więc gdyby ktoś chciał fizycznie posiadać to nagranie, to musi mieć odtwarzacz kaset. W sieci można znaleźć do tego utworu teledysk Monkeys on My Back. A skoro ta małpa pojawiła się w tytule, to moja oczywiście pamięć, czy też skojarzenia muzyczne popłynęły od razu do tego zespołu. bo tak biegnąc do przodu i cały czas, no przepraszam. Dziękuję. Tak biegnąc do przodu i wyglądając z tych nowości, warto pamiętać, że mamy za sobą solidne wsparcie i nieprawdopodobnie dużo dobrych płyt i dobrych artystów, do których warto wracać. Pixies, Guiding Lights i Joe Strummer to pierwsza trójka dzisiejszego programu alternatywnego. Mamy w planach jeszcze premierę remiksu utworu Baranowskiego. Ten remiks przygotował zespół Camp i mamy także w planach słuchanie fenomenalnej płyty. Po godzinie 20 naszym gościem będzie Karolina Retz. Jako Rezina wydała właśnie drugą płytę zatytułowaną Traces. No i będziemy sprawdzać, jakie to ślady miały wpływ na tworzenie tej muzyki. Będziemy tej muzyki słuchać i zachęcać do tego, aby na własną rękę ten album poznawać. To po 20, a teraz biegniemy jednak przez nowości. Nowa płyta oficjalnie ukazuje się jutro. Zespół nazywa się Dirty Projectors. The sky has darkened, earth turned to hell. Some said a light God shined where darkness dwelled. So I won't cry or collapse, overwhelmed. Time like a song just might rhyme with itself. I don't know how I'm gonna be a better man. I don't know how I'm gonna reach the promised land. I don't know how gonna get you to take my hand, but I'm gonna try and I know when. Draws the true straw from the fist that's clasped. Who pulls the new rope through the loopholes of the past? Better hurry up, for the first shall be the last. Better sound the trumpet before the blast. Tak właśnie delikatnie i skradając się rozpoczyna się ta nowa, ósma płyta zespołu Dirty Projectors. Right Now to tytuł nagrania, Lamplit Prose to tytuł albumu, który okazuje się oficjalnie jutro. Dirty Projectors to taki zespół emblematyczny dla nowojorskiej sceny, tej alternatywnej, poszukującej. No oczywiście tak naprawdę mówiąc zespół mamy na myśli jednego człowieka, David Longstreth, który jest stałym członkiem tej grupy, bo inni muzycy dochodzą na różnych momentach rozwoju grupy, czy też historii grupy. Ta lista dawniej współpracujących jest wielokrotnie dłuższa od listy obecnie współpracujących z zespołem muzyków. No a sam David jest także autorem wszystkich, z wyjątkiem jednej piosenek na nowej płycie, a także producentem albumu. Było spokojnie, to jeszcze jedna wyprawa w stronę tej płyty, tym razem szybsza. Now I'm in love for the first time ever. The universe becomes my mom and my dad. A hand in a glove on a joint adventure. Moving toward our own golden arse. Cause when everyone snapped like auto-tune into the grid that they all just assumed. Well, that was not a map of the universe. They just misplaced the pure way that is you. Wants the same chimera. Everyone hungry, but honey, get off the fence. Salt of the sea and the salt of Sierras. I preach to birds and the bees preach back to me. Now in hindsight, the alienation, all the painful dreams I've failed to extinguish. When the footlights down dark aisles I've taken, now they've led me to you and I'm saying I find. No takie wyznanie miłości. Dirty Projectors, ich nowa płyta i nagranie I Found It In You. Właśnie w tobie to znalazłem. To skoro jesteśmy w krainie takich bezpretensjonalnych wyznań i wyzwań, być może dla niektórych, jeżeli chodzi o szybkość grania czy podawania tekstu, to jeszcze jedna amerykańska grupa. Go! Vampire Weekend i wszystko jasne, ale przy Big Red Machine zdaje się, że tak jasno już nie jest. Big Red Machine to jest nazwa do zapamiętania. Ostatni raz te dwa nazwiska, które za chwilę wymienię, padały na antenie w tym programie przy okazji najnowszej płyty Mouse on Mars, którzy to zaprosili do współpracy wielu zacnych gości, a wśród nich Justina Vernona i Arona Dessnera. Zresztą myślę, że tutaj Justin został już świetnie rozpoznany. A zatem Big Red Machine to jest wspólny album Justina i Arona Dessnera i to jest płyta, która ma się ukazać już w całości 31 sierpnia. Do tego wielu współpracowników skupionych pod kolejną nazwą People, ludzie, którzy z całego świata pochodzą, są oczywiście muzykami, artystami i uwielbiają dzielić się, pomagać sobie przy różnych nagraniach, a zatem będzie więcej niż ten jeden utwór, ma ich być w sumie docelowo 10, no a do końca sierpnia czekamy na całość. Red Big Machine i skoro już tak można się posuwać skojarzeniami, czy też poprzednia piosenka wyciąga kolejny utwór na antenę, to niech pojawią się oczywiście panowie z zespołu The National przez skojarzenie z Aronem Dessnerem. Different. This one's like your sister.

Taki jest cel tej wystawy. Wystawa nazywa się Akuku w Polsce, bo ona powstała jako wystawa Pikabu. Jako Pikabu pojechała do Reykjaviku i tam podczas Design March Festiwalu na Islandii pokazywaliśmy, jak wspaniałych mamy polskich ilustratorów. I ta pierwsza edycja była łączona, bo łączyła i polskich ilustratorów, i islandzkich. I z satysfakcją muszę powiedzieć, że polscy ilustratorzy wypadli dużo lepiej. Mówi Ewa Solarz, kuratorka. Wystawa pokazuje książki. Dla mnie ważnym jest momentem, kiedy dziecko razem z rodzicem ogląda książki. Rodzic, który był pewien, że ta książka jest za odważna, za śmiała, za mało kolorowa albo za bardzo kolorowa, widzi, że dziecko wchodzi w to. Jest taka książka na wystawie Marty Ignerskiej, Prawdziwa bajka. I tam jest rozkładówka, na której jest tylko czarna kreska na dole strony. Jak dzieci opowiadają, co tam jest narysowane. To po prostu trzeba tego posłuchać. Posłuchać i przekonać się na własne oczy, ile pomysłów i wyobraźni mają polscy ilustratorzy. A wśród nich na wystawie? Mamy 5 regałów, 15 ilustratorów i książki, bo tak naprawdę te książki są najważniejsze. Zrobiliśmy specjalne pufy i takie siedziska, że można te książki bardzo dokładnie obejrzeć. Tam rzeczywiście prawie wszyscy przysiadają albo przystawają przy tych książkach. I jakie nazwiska? Edgar Bong z jego wspaniałymi książkami, które tworzy wspólnie z Joanną Olech. Mądre, potrzebne, zaangażowane społecznie. Potem mamy Kasię Bogucką z jej wspaniałymi książkami. Mamy Iwonę Chmielewską. Mamy też na wystawie Emilię Dziubak. I tutaj też zawsze się chwalę i opowiadam wszystkim, że Emilię Dziubak zauważył sam Martin Widmark, czyli szwedzki autor bestsellerów Lasse i Maja. To jest taka klasyka powieści dla dzieci. Martin zauważył Emilię i zaprosił ją i Emilia teraz ilustruje kolejną, chyba już 5 jego książkę. Mamy Dawida Ryskiego, mamy Mariannę Oklejak, mamy Monikę Hanulak, Gośkę Górowską. Ale prezentacja najciekawszych ilustracji to dopiero początek przygody na wystawie Akuku, bo całość skonstruowana jest tak, by móc wziąć czynny udział i tworzyć własne opowieści. Pierwsza niespodzianka wita nas już od progu. Wchodzimy na wystawę, wchodzimy na aplikację, która powstała specjalnie na potrzeby wystawy. Aplikacja sprawia, że widzimy się jakby w lustrze, w ekranie, czyli jesteśmy w telewizji, ale jesteśmy w tym telewizorze z głową sylwetki, z głową postaci z książki. Czyli nagle jesteśmy prosiaczkiem albo złodziejem pszczół z książki Sochy, albo wilkiem od Marianny Oklejak, albo kapturką z ilustracji Edgara Bonka. I to jest niesamowite, że dzieci, ale i dorośli nagle zaczynają tańczyć, dziwnie się poruszać, no bo mają inną głowę, nie widzą się. Mamy na wystawie 15 ilustratorów i każdy z ilustratorów daje jedną głowę dla wchodzącego, dla zwiedzającego. Potem możemy pójść albo w prawo i tam mamy powiększone klocki, które powstały specjalnie na gdyńską edycję, ponieważ w Gdyni mieliśmy bardzo dużą przestrzeń. Powstały klocki, które są na prawie metr wysokie, są kartonowe, mają na sobie ilustracje 15 ilustratorów wycięte i ustawione przez Roberta Czajkę, który jest odpowiedzialny za identyfikację wizualną wystawy. I tutaj dzieci razem z rodzicami, bo tu jest taka obopólna praca, bo jedna osoba nie da sobie rady, bo jedna musi wymyślać historię, a druga musi układać te klocki. Układają własne labirynty i te labirynty tworzą nowe historie. Czyli te sylwetki się spotykają, prosiaczek spotyka kwiatek, potem spotyka smoka, potem coś się dzieje, tam mogą powstawać najróżniejsze historie. I łączą się postacie z 15 książek, łączą się w jedną długą opowieść, którą można samemu sobie ustawiać albo korzystać z tego, co ktoś wcześniej ustawił. Ale to jeszcze nie koniec. Są jeszcze animacje, które powstały też specjalnie na wystawę. Młodzi animatorzy z Trójmiasta, czyli tutaj ta gdyńskość się pojawia, przygotowali 15 świetnych animacji, które najbardziej jestem dumna z tego, że zachwycają też samych ilustratorów, że ilustratorzy jak to widzieli, to mówili, że to wielka przyjemność, że ich ilustracje zostały tak przetworzone. I mamy też karty pracy, które pozwalają bardzo dobrze tą wystawę zwiedzić, ponieważ karty pracy zadają dzieciom pytania, żeby na nie odpowiedzieć, to muszą naprawdę rzetelnie obejrzeć wszystkie filmy, muszą przejrzeć wiele książek i muszą zrobić różne rzeczy, które pozwolą im tę wystawę tak po prostu wycisnąć do końca. I to wszystko razem zebrane świetnie ze sobą współgra. A ja polecam, żeby przekonać się na własne oczy. Wystawa Akuku w ramach Gdynia Design Days czeka na nas w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym jeszcze do 15 lipca. No nie możemy się z tą Gdynią rozstać. Takie impresje, skrawki, opisy Openera także na naszym profilu na Facebooku, gdzie PS gra, a po 20 w naszym studiu Karolina Rec, czyli Rezina, także dużo wie o Gdyni. Thank you.